chciał jeszcze dokupić. Na mediaexpert.pl. No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00, tu program trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis informacyjny przedstawi Agnieszka Drozd. Siatkarze grają z Brazylią w Paryżu. To jedna z naszych nadziei na medal. Wznowiono poszukiwania rodziców czterolatki na Jeziorze Mikołajskim. Hamas potwierdza, że przywódca Ismail Haniyeh nie żyje. Na początek Paryż, gdzie dziś kolejny dzień zmagań naszych sportowców o medale. Właśnie teraz polscy siatkarze walczą z Brazylią. Mecz obserwuje nasz specjalny wysłannik Dariusz Urbanowicz. Jak idzie naszym siatkarzom? Idzie lepiej niż na początku, bo zaczęło się od przegranego pierwszego seta do 22, ale w drugim już nasi wzięli sprawy we własne ręce. Na początku Teusz Bieniek na zagrywce zdobył 5 punktów, niesamowita seria. Potem odskoczyliśmy na te 5 punktów, wyrównali Brazylijczycy na 10-10, ale Polacy odzyskali na szczęście kontrolę i grali do końca praktycznie jak natchnieni. Set skończył się wynikiem 25-19, a zaczyna się teraz trzecia partia, jest 1-1. Walczymy o medal, to oczywiście jeszcze jest mecz grupowy. Brazylijczycy to jedna z najlepszych drużyn na świecie, a my, no cóż, jesteśmy mistrzami świata, jesteśmy drużyną zaprawioną w bojach, a Nikola Grbić wie, jak zdobywać medale Igrzysk Olimpijskich, bo przecież sam stał na olimpijskim podium przed laty. Teraz już zaczął się set numer 3, pierwszy punkt dla Brazylijczyków. Ja jeszcze szybko poinformuję, że zakończył się triatlon kobiet, to feralne pływanie w Sekwanie. Dzisiaj w końcu woda pozwoliła na to, by zawodnicy wskoczyli do wody, do Sekwany. Nasza Polka Roxana Słupek ukończyła triatlon na miejscu 13. Tymczasem tyle z Paryża. Do usłyszenia wkrótce. Dziękujemy bardzo. O godzinie 9:30 wznowione zostały poszukiwania dwóch osób, które zaginęły na Jeziorze Mikołajskim. Wczoraj kobieta i mężczyzna pływali z 4-letnią córką. Kiedy dziecko wypadło za burty, oboje wyskoczyli na ratunek i już nie wypłynęli. 4-latkę, która miała na sobie kapok, uratowali żeglarze, była przytomna i została przewieziona do szpitala. Teraz dziewczynka jest pod opieką dziadka, mówi Paulina Karo z policji w Mrągowie. Wczoraj do policjantów zgłosił się ojciec zaginionej kobiety, który przekazał informację, że córka w niedzielę poinformowała go o tym, że wraz z mężem i dzieckiem wyjeżdżają na Mazury. Po tym, jak został poinformowany przez policjantów, że doszło do wypadku, przyjechał do szpitala, skąd odebrał wnuczkę i złożył zawiadomienie o zaginięciu pary. Akcja poszukiwawcza rozpoczęła się wczoraj po południu. Po zapadnięciu zmroku została przerwana. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski nie wyklucza spotkania z ambasadorem Markiem Magierowskim. Wczoraj ambasador Polski w USA poinformował, że opuszcza Waszyngton, jednak nie ujawnił swoich dalszych planów zawodowych. Na antenie Polskiego Radia minister Sikorski podkreślił, że Marek Magierowski pozostaje pracownikiem MSZ-u. Pan ambasador nadal jest w relacji zawodowej z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. To oznacza, że jeszcze ma urlop do wykorzystania, no i 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Cenię dorobek profesjonalny pana ambasadora. Marek Magierowski kierował polską ambasadą w Waszyngtonie od listopada 2021 roku. Po odwołaniu otrzymał propozycję dalszej pracy w dyplomacji, m.in. objęcia placówek w Argentynie i Chile, ale ich nie przyjął. MSZ chce, by szefem ambasady w Waszyngtonie został senator Koalicji Obywatelskiej Bogdan Klich. Na to jednak nie chce się zgodzić prezydent Andrzej Duda. Klich ma polecieć wkrótce do USA i kierować placówką bez akceptacji prezydenta. Przywódca organizacji Hamas Ismail Haniyeh nie żyje, zginął w Teheranie. Jego śmierć potwierdził Hamas w specjalnie wydanym komunikacie, w którym o zabicie lidera organizacji oskarżono Izrael. Palestyński Hamas potwierdził, że przywódca Ismail Haniyeh zginął w syjonistycznym ataku powietrznym na jego rezydencję w Teheranie. Telewizja Hamasu Al-Aqsa, cytując wysokiego rangą przedstawiciela tego ugrupowania, podała, że zabójstwo przywódcy Hamasu w Iranie jest tchórzliwym atakiem, który nie pozostanie bezkarny. Służby izraelskie oficjalnie nie potwierdziły udziału w zamachu na przywódcę Hamasu, ale śmierć Haniyeh to wielki sukces Izraela, który od wielu lat próbował go zlikwidować. Zdaniem ekspertów to kolejny krok do złamania samego Hamasu, z którym siły izraelskie walczą w strefie Gazy. Zlikwidowanie Hanii może zwiększyć presję na izraelskie władze, aby zakończyć operację wojskową w strefie Gazy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś słonecznie i bardzo ciepło, od 23 stopni na Suwalszczyźnie i 25 na Podhalu, około 27 w centrum, do 31 na południowym zachodzie i południu. Chłodniej nad samym morzem, około 20. Już nie będzie tak mocno wiało. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 10. Dobrego dnia. I dzień dobry po raz drugi. Witamy bardzo serdecznie w programie trzecim. Michał Kowarski, Olga Szućko i mówiący te słowa Maciej Jankowski. Do południa z Państwem wspólnie będziemy słuchać muzyki. Między innymi to Fan i Janelle Monáe. We are young na start. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young, so let's set the world. the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Obiecywałem płytę tygodnia i płyta tygodnia oczywiście się pojawia. Teraz na antenie Trójki to jest ten moment, kiedy po pierwsze posłuchamy fragmentu płyty Wawa Brodki ponownie, płyty, która często się u nas pojawia, płyty, która też będzie omawiana dziś między innymi oczywiście w studiu imienia Agnieszki Osieckiej podczas spotkania, można powiedzieć spotkania autorskiego, które poprowadzi Agnieszka Szydłowska, spotkania oczywiście z Brodką, natomiast do rzeczy. Poza tym, że płyta tygodnia na antenie dźwiękowo, to także fizycznie w Państwa rękach może znaleźć się już za moment, ponieważ mamy oczywiście kilka sztuk jeszcze, którymi chętnie się z Państwem podzielimy. Dobrego dnia, @polskieradio.pl, to jest nasz adres mailowy. Proszę pisać, kto ma ochotę. Tle się dogasam jak to miasto, pełno ślepych zakątków, ciągnie mnie do światła i ludzi, pod grubym płaszczem rozsądku. Topię skończone historie, w grę zamieniam tęsknoty. Każdy świt nam przypomina zerwane letnie soboty. Brutale szkielety w betonowym. Trójka. I've been dreaming of the things I've Rozeszły się płyty szybciutko, to znaczy ta dzisiejsza pula oczywiście, bo jeszcze mamy dla Państwa coś w zanadrzu w tym tygodniu. I tak jeszcze tylko powiem, może zachęcając Państwa do tego, żeby zostali Państwo z nami, że nieco później jeszcze będziemy mieli kilka ostatnich zaproszeń na to dzisiejsze wspomniane już spotkanie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, spotkanie z Brodką, które poprowadzi Agnieszka Szydłowska, ale wszystko w swoim czasie, jeszcze o tym powiemy i adres dobrego dnia @polskieradio.pl będzie cały czas obowiązywał, więc proszę go sobie trzymać na podorędziu. Childish Gambino ostatnio powrócił z nową płytą i to będzie ostatnia, jak zapowiadał, płyta pod tym pseudonimem, bo nie sądzimy, żeby Donald Glover chciał zakończyć muzyczną karierę. Feels Like Summer to teraz na antenie Trójki, a my Państwa zachęcamy niezmiennie do pisania w dowolnej sprawie, choć oczywiście w związanej z Brodką też można. 18 po 10 na zegarach. You can feel it in the streets on a day like this. The heat, it feels like summer. I feel like summer. I feel like summer. You can feel it in the streets on a day like this. The heat. She feel like summer. This feel like summer. I feel like summer. 7 billion souls that move around the sun. Growing faster, faster, not a chance to slow. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. myśli, niejasny lęk, smętna obojętność wylała się jak dojrzały rzut. Cały świat mój pękł, rozlała się wielka ciemność. Każda myśl się zbliża, tej ostatniej myśli na przekór wszystkim solarnym demonom i bogom chyba wolę dziś codzienność od prawdy. Zaufam dziś nogą, zaufam dziś nogą. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Zostanę tu dłużej, nie chcę iść do domu, zrzucać uniformu, składać ciała w kostkę. Potrzebuję rąk. Jak mam zapamiętać bez skóry, bez głowy? Chcę zębami wgrzytać, drętwieć i dygotać. Chcę się zwijać w kłębek, kaleczyć i łamać bezcielesną być. Odpoczywać wiecznie, nie ważyć zupełnie. Jeszcze nie chcę. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść. Można to przejść. Już o tym mówiłem, ale można to też znaleźć na naszej liście do głosowania. Na stronie Trójki zakładka Lista Przebojów i tam wszystkie informacje i wszystkie utwory, które czekają na Państwa głosy do piątku, do godziny 12. Przypomnijmy, a pierwsza trójka i prezentacja tych utworów, na które Państwo głosują, między 19 i 23. Oczywiście poza tym też mnóstwo rzeczy spoza listy, live sesje w tym tygodniu. Daria ze Śląska, która przepiękną sesję w zupełnie innej wersji nagrała wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. The Black Keys jeszcze nam się zmieszczą, to chwilę przed cyklem Katarzyny Borowieckiej, która powróci do nas za moment z kolejnymi rekomendacjami serialowymi. To Wild Child. With It's a tender heart and a beautiful smile, but things aren't what they seem. So I'll let you go and dream for a while. Wild child, you got me coming out of exile. Baby girl, you know I'm liking your style. You're gonna get my love today. Autopromocja. Zapraszam na bardzo szczególne wydanie programu Ludzie już dziś po 23. Szczególne, ponieważ zarejestrowane w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z udziałem naszych słuchaczek i słuchaczy oraz bohaterki, którą jest Monika Brodka. Tle się dogasam jak to miasto. Porozmawiamy o ważnych dla niej odkryciach muzycznych, miejscach, ludziach, no i mieście, Warszawie, której poświęciła swoją najnowszą płytę. Zapraszam gorąco na to spotkanie. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, co za emocje. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. I jakie wspaniałe oferty. Smartfony, telewizory, laptopy, AGD w super cenach. Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Smart TV Sharp aż 70 cali. Android TV. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2689 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Czas na misję, więcej za mniej. Mleko UHT marki Carrefour 1,5%, 26% taniej. Złoty 79 za sztukę przy zakupie 6. Oferta ważna do 31 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,43. Żegnamy reklamy. Jest 10.30. Trochę tutaj, na chwilę. I obiecany cykl Katarzyny Borowieckiej powraca jak co tydzień o tej porze, jak co tydzień o 10.30. Kolejne rekomendacje i kilka słów o tym, co warto jest, po co warto jest sięgnąć w kontekście serialowym. Dziś nieco inny kontekst niż dotychczas, bo dziś ta motoryzacja będzie wspólnym mianownikiem. Do naszej listy seriali na wakacje dopisujemy dziś kilka takich, których akcja często toczy się z zakułka. Charlie Cale przemierza Stany w stylowym aucie Plymouth Barracuda. Wyjechała w pośpiechu z Las Vegas, gdzie pracowała w kasynie. I know what you did, you psycho. Czy Charlie przed czymś ucieka? Mogę zdradzić, że faktycznie popadła w konflikt z właścicielem sieci kasyn. To dlatego nigdzie nie zatrzymuje się na dłużej, choć wszędzie, gdzie się zatrzymuje, wystarcza jej czasu, żeby rozwiązać kryminalną zagadkę. All right. What are you doing here, Charlie? I think there's been a murder. Charlie Cale, w tej roli charyzmatyczna dziwaczka małego ekranu Natasha Lyonne, ma bowiem ciekawą przypadłość. Wie, kiedy ludzie kłamią. Nah. Kolejne odcinki serialu Poker Face to przykłady zbrodni popełnianych w miejscach tak różnych, jak hollywoodzkie filmowe studio czy bar z grillem na pustynnym Wygwizdowie. Zbrodni wydawałoby się doskonałych, ale nie dla Charlie. Nieustępliwa, bystra i wyjątkowo irytująca dla tych winnych. Przywodzi na myśl innego, niepozornego i diablo skutecznego detektywa z małego ekranu, czyli porucznika Colombo. Za kamerą stanął twórca serii filmów Na noże, Rian Johnson, a w pierwszym sezonie gościnnie pojawili się m.in. Adrian Brody, Joseph Gordon-Levitt czy Ellen Barkin. Trwają już prace nad drugim sezonem serialu Poker Face. Charlie kontynuuje swoją podróż. Saga Norianlandzki, Malmö. Saga Norien jeździ oliwkowo-zielonym Porsche 911 S Coupé z 1977 roku. Saga to jedna z najważniejszych bohaterek ekranowej odsłony Nordic Noir, bohaterka serialu Most nad Sundem, policjantka. Saga zachowuje się trochę nietypowo, być może jest w spektrum, na pewno jest bardzo skuteczna. Kiedy dokładnie na granicy szwedzko-duńskiej, na moście łączącym Malmę z Kopenhagą, znalezione zostają zwłoki, będzie musiała prowadzić śledztwo wspólnie z kolegą po fachu z Danii, Martinem Rodne. Kolegą, dodajmy, raczej profesjonalnym, ale reprezentującym skrajnie odmienne podejście do życia. To dopiero początek. Szwedzko-duński serial Most nad Sundem doczekał się kilku remake'ów, ale pozostał niepodrabialny. A przez jego 4 sezony Saga Norien przechodzi bardzo długą drogę. Världen är större än oss. Another beautiful day in California. Chevroletem Corvette z 1966 roku jeździ po Los Angeles zakochany w kinie złotej ery Hollywood prywatny detektyw i człowiek do zadań specjalnych, John Sugar. I'm one of the good guys. Grany przez Colina Farrella tytułowy bohater serialu Sugar zdaje się widzieć więcej, móc więcej. Would you mind? Guns make me nervous. Sam po przejściach, wbrew woli zwierzchników z dość tajemniczej organizacji, podejmuje się odnalezienia zaginionej wnuczki słynnego producenta filmowego. Po drodze trafia na kilka ślepych zaułków, ale nic nie jest w stanie go zniechęcić. Akcja toczy się współcześnie, ale klimat i paleta barw tego serialu nawiązuje do klasyki, a Sugar raz po raz nakłada na to, co mu się przytrafia, filtr filmowych scen z kina noir i klasyki kryminału. Są tu przebłyski montażowe z Nocy Myśliwego, Bulwaru Zachodzącego Słońca czy Zawrotu Głowy, a nad wszystkim unosi się aura Humphreya Bogarta. Sugar zawiera jeden z najbardziej brawurowych i ryzykownych zwrotów akcji, jakie można zobaczyć na małym ekranie. What is your problem? What? Na drodze zaczyna się komplikować życie dwojga bohaterów serialu Awantura, w oryginale Beef. You started this. Po drogowej utarczce w Danym i Amy eksplodują wszystkie pieczołowicie ukrywane frustracje. Choć sytuacja życiowa ich postaci jest skrajnie różna, ona odnosi sukcesy, ma firmę, piękny dom, rodzinę, on ledwo wiąże koniec z końcem, szukając kolejnych fuch. Podobne pochodzenie sprawiło, że poddawani byli w swoim życiu tym samym naciskom i wymaganiom. Nominowany do Oscara Steven Yeun i znakomita komiczka Ali Wong dają z siebie wszystko w rolach głównych. Serial Awantura z pewnością warto polecić. Drugi sezon się szykuje, to będą już zupełnie inni bohaterowie. I dare you to say it again! Tytuły i dodatkowe podpowiedzi znajdą Państwo w moich mediach społecznościowych, a ja zapraszam oczywiście jak zawsze także na sobotnią audycję Wszystko Wszędzie Teraz o 13 w Trójce. Tych samochodów, które w serialach i filmach oczywiście też się pojawiały, jest mnóstwo i szukać można we wszelkich możliwych produkcjach. No, pierwszym samochodem, który mi się kojarzy z ekranem, jest ten słynny Mustang z Bullita, ale idąc w stronę nieco bardziej nieoczywistą, no to na przykład jest Pontiac Aztek z Breaking Bad, proszę Państwa, taka multipla amerykańska trochę można powiedzieć. I dużo jest tych samochodów i mam nadzieję, że Państwo się włączą do poszukiwań tych najciekawszych, najbardziej nieoczywistych. Dobrego dnia. @polskieradio.pl. A to była Katarzyna Borowiecka i jej polecenia serialowe, które oczywiście powrócą w przyszłym tygodniu o 10.30. Time. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 10:44. Festiwal BNP Paribas Dwa Brzegi w Trójce. Sponsorem audycji jest Mennica Polska, producent srebrnej monety kolekcjonerskiej z Witoldem Gombrowiczem. Mówiliśmy już dziś o serialach, no to teraz czas oczywiście powiedzieć parę słów także o filmach. Fajny film. Z nami tym razem na żywo, prosto z festiwalu Dwa Brzegi, Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Dzień dobry i oczywiście w studiu Trójki nie jestem o tej porze sam, to już przedstawiam z przyjemnością mojego gościa, Agnieszka Zwiewka, reżyserka, dokumentalistka. Dzień dobry, witamy w Kazimierzu Dolnym. Dzień dobry. Jak się tutaj, Agnieszko, jak usłyszałem przed chwilą, po wielu latach znowu odnalazłaś na festiwalu Dwa Brzegi, bo jesteś od wczoraj? No bardzo dobrze jest tutaj wracać, naprawdę wspaniała atmosfera, także... Bardzo się cieszę, że po latach znowu jestem tutaj i z filmem, który dla mnie jest bardzo ważny, więc to takie podwójne szczęście. Właściwie zapowiadamy dzisiejszą projekcję tego filmu, spotkanie z tobą, o tym więcej za chwilę, ale ja bym tylko jeszcze nawiązał do faktu, że właściwie ciągle jeszcze, a przynajmniej całkiem niedawno, no bo festiwal Toffee Fest w Toruniu miał miejsce raptem miesiąc temu, ciągle jeszcze jeździsz albo jeździłaś ze swoim poprzednim filmem, czyli Wika, prawda? Ten film ciągle żyje, ciągle jeszcze festiwalowo pojawia się przy okazji tego rodzaju właśnie wydarzeń? Oj tak, tak. Mamy kolejne festiwale zaplanowane na jesień. No i właśnie jeżdżę teraz z dwoma filmami jednocześnie, z dwoma skrajnie odmiennymi filmami, bo Wika jest pełna brokatu, światła, kolorów, optymizmu. No a Drzewa milczą to jest film dosyć trudny i taki bardzo smutny momentami, wręcz przejmujący, mam nadzieję, bo taki był nasz cel, bo opowiada historię 16-letniej Kurdyjki z Iraku, której matka zginęła na polsko-białoruskiej granicy i ona musiała tak naprawdę stać się matką dla swoich młodszych braci. Więc tak, to są skrajnie odmienne dwa filmy. Dziwna to sytuacja, raz mówicie o jednym, raz o drugim. Właśnie też przyznam to, co mówisz, bo przed spotkaniem z tobą myślałem o tym, aż trudno nawet uwierzyć, że jedna autorka, jedna reżyserka robi jeden po drugim w dodatku tak różne filmy. O najstarszej polskiej DJ-ce, a może nawet najstarszej na świecie i tutaj właśnie ten problem, ale bardzo, bardzo przejmujące też rodzinne sprawy dotyczące emigrantów. Zupełnie inne historie. Powiedz, jak trafiłaś na tę rodzinę, jak trafiłaś na główną bohaterkę z twojego filmu Drzewa milczą, bo musiał nastąpić taki wybór i przecież chyba nie było to od początku oczywiste. To była miłość od pierwszego wejrzenia i ja wierzę w takie miłości. Z Wiką zresztą było podobnie. Bardzo wierzę w taką intuicję, że coś mnie do jakiegoś bohatera przyciąga, że nie sposób od niego odwrócić oczu. I te moje obie bohaterki, 16-letnia uchodźczyni i Wika, najstarsza polska DJ-ka, mają jedną rzecz wspólną. Są niesamowicie silne i charyzmatyczne. Arunę, moją bohaterkę filmu Drzewa milczą, poznałam, gdy byłam wolontariuszką w obozie dla uchodźców i pamiętam dzień, w którym ona się tam pojawiła razem z całą rodziną. Matka jeszcze wtedy żyła, walczyła o życie w szpitalu. I pamiętam, że wszyscy byli w kompletnym chaosie, w jakiejś traumie, a ona jedna była niesamowicie silna, taką siłą nienachalną, siłą spokojną. Gdzieś to mnie zafascynowało, bo to też jest taka prawidłowość w ogóle tego kryzysu uchodźczego na polsko-białoruskiej granicy, że to nastolatki tak naprawdę przyjmują całą odpowiedzialność, gdy ci wielcy, silni mężczyźni z krajów Bliskiego Wschodu rozsypują się w drobny pył. No właśnie, to też obserwujemy na ekranie. Ojciec jest czasami, mam wrażenie, tak mentalnie nieobecny. On rzeczywiście na swój sposób przeżywa też pewną tą rodzinną tragedię, ale to właśnie Runa jest tą osobą, która, bo przecież też młodsi bracia, jest to większa rodzina, to jest właśnie ta osoba, która właściwie tym ludziom przynosi jakiś rodzaj, mam wrażenie stabilizacji, spokoju. Obserwowałaś ich dosyć długo, bo tutaj ta sytuacja się na szczęście dla nich pozytywnie zaczyna odmieniać. Właśnie jak długi był to okres? No nie chcę za dużo zdradzać, ale to był pewien dłuższy okres. To było niewiele ponad rok. To był film, który powstał najszybciej ze wszystkich moich filmów. Zazwyczaj realizuję przez 4-5 lat. No stąd też tak jeden po drugim teraz właśnie się ukazują. Bo gdzieś życie napisało ten przejmujący scenariusz. I dla całej naszej ekipy to był kompletny emocjonalny roller coaster, który mam nadzieję, że też się gdzieś udało w tym filmie pokazać. Bo oczywiście zaczynamy tragedią, traumą, strasznymi scenami, które nam bardzo trudno było nawet filmować, być tam obecnym, a co dopiero, może Runa powiedzieć, ona to przeżyła. No ale też gdzieś później szukaliśmy takiego światła w tym mroku, bo my nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak silnymi ludźmi jesteśmy, jak z największej tragedii można się jednak podnieść, otrzepać i iść do przodu. I Runa to udowadnia, bo teraz, no nie spoilując filmu, mogę powiedzieć, że mówi zupełnie płynnie po polsku, z lekkim akcentem, jest piątkową uczennicą renomowanego liceum, no i planuje studiować prawo. I to byłby przepiękny finał tej historii, gdyby uchodźczyni z lasu została prawniczką. Tak, tak, te marzenia, o których mówisz, które się właśnie spełniają już gdzieś w filmie, były przez nią wyrażane, to rzeczywiście niezwykłe, bo też słyszymy, jak pięknie zaczyna mówić w naszym języku i jak szybko się go nauczyła. Muszę zwrócić jeszcze uwagę na formę, bo i w filmie Wika, i w filmie Drzewa milczą, ty nie jesteś tylko dokumentalistką, ty masz o wiele większe ambicje artystyczne. Tutaj na przykład pojawiają się też dosyć niezwykłe, przejmujące, momentami nawet bym powiedział przestraszające takie sekwencje animowane. Tak, one powstały z takiej naszej obserwacji. Runa, ilekroć w życiu jej działy się wielkie tragedie, odcinała się od rzeczywistości, uciekała w szkicownik, w którym rysowała bardzo niepokojące zdjęcia, drzewa połykające ludzi, bo pamiętajmy, że ona pochodzi z Iraku, gdzie nie ma drzew takich jak w naszej Puszczy Białowieskiej, 200-letnich dębów. I to była taka jej forma terapii i my to wykorzystaliśmy po to, żeby zekranizować coś, co jest niepokazywalne w dokumencie, czyli ten świat koszmarów sennych. Więc tak, tu mamy takie animowane sekwencje. Powiem szczerze, na początku chciałam zrobić normalny film, normalny w cudzysłowie. Taki klasyczny. Tak, tak. No ale znowu nie wyszło. Coś mnie kręcą te takie hybrydy gatunkowe, bo one no, dają pole do pokazania czegoś znacznie więcej i głębiej. Ja to nazywam dokumentem wyobraźni. I będzie okazja, by dzisiaj też z tobą o twoich pracach właśnie dokumentalnych porozmawiać, bo możemy wszystkich zaprosić na projekcję filmu najpierw, to o godzinie 14:00, Drzewa milczą dziś w Małym Kinie, tu w Kazimierzu Dolnym, a zaraz potem spotkanie z autorką, tak? Czy może będziesz w jakimś większym gronie? No nie, tutaj wyjątkowo będę sama, aczkolwiek nasi bohaterowie też nieraz jeżdżą z nami i spotykają się z widzami. A powiedz, czy przed tobą kolejne festiwale, czy są plany na najbliższe tygodnie, miesiące? No pewnie teraz przede wszystkim właśnie film Drzewa milczą będziesz chciała prezentować? Tak, nieustające festiwale, ja nawet już wszystkich nie pamiętam. Ale pamiętasz ty, na których już odebrałaś nagrody, bo kilka ich było. O tak, Krakowski Festiwal Filmowy, Gifoni, dopiero przedwczoraj dostaliśmy nagrodę, prosto z Włoch przyjechałam właśnie tutaj do Kazimierza. Także mamy całą taką trasę festiwalową, bardzo precyzyjnie zaplanowaną. Także myślę, że jest jeszcze wiele okazji do tego, by spotkać się z Agnieszką Zwiewką gdzieś na festiwalowych, wakacyjnych trasach. Po wakacjach również Drzewa milczą, ewentualnie Wika. Te filmy ciągle żyją. Dziękuję ci bardzo za spotkanie i zostajemy w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą na Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi do niedzieli. No może nie wszyscy twórcy aż tak długo, ale do niedzieli festiwal trwa. A upał taki, że warto się schować w klimatyzowanej sali kinowej. Tak, tak, to tych sal na szczęście tutaj nam nie zabraknie, jest ich kilka. Pozdrawiamy. Agnieszka Zwiewka, autorka filmu Drzewa milczą, była naszym gościem w Trójce przed południem, po południu na festiwalu. Pozdrawiamy. Ja również się dołączam. Ryszard Jeźwiński, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Sponsorem audycji jest Mennica Polska, producent srebrnej monety kolekcjonerskiej z Witoldem Gombrowiczem. Festiwal BNP Paribas, Dwa Brzegi w Trójce. Dziś na żywo prosto z festiwalu Dwa Brzegi. Fajny film, do którego oczywiście powrócimy w przyszłym tygodniu o tej samej porze w programie Dobrego Dnia i zapraszamy także na piątkową audycję po godzinie 12:00. Tymczasem 5 minut niespełna do godziny 11:00 nam pozostaje. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana.